समझ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ। और अल्हम्दुलिल्लाह का माना शुक्र के उसमें नहीं लेना चाहिए, हालांकि हमद में शुक्र शामिल है लेकिन शुक्र में हमद शामिल नहीं है। क्यों कह रहा हूँ मैं, जनरली उर्दू स्पीकिंग में क्या होता है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह का माना क्या लेते हैं हम लोग, अल्लाह का शुक्र है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम में शुक्र शामिल है लेकिन शुक्र में हम शामिल नहीं है, समझ रहे आप। जैसा कि अगर मैं कह रहा हूँ शुक्रिया भाई साहब आपने मेरा काम किया, लेकिन ज़रूरी नहीं मैं उसकी तारीफ करूँ, मैं पसंद भी नहीं करता हूँ उसको, नहीं शुक्रिया तो अदा करता हूँ। हमद में शुक्र शामिल है, शुक्र में हम शामिल नहीं है। अगर हम उर्दू जबान के अतबार से इसका माना अल्लाह का शुक्र है, जैसा कि लोग खाना खाते डकार आई तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, इसके अलावा बहुत कम पढ़ते हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह के ताल्लुक से उसकी फजीलतें, ला इलाहा इल्लल्लाह अफजलुल ज़िक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अफजलुद दुआ, हदीस के अल्फाज अफजलुद दुआ, सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल इसका माना तमाम तारीफ है, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए नहीं है, तमाम तारीफ, क्योंकि शुक्र के अंदर हमद शामिल नहीं होती, हमद में शुक्र शामिल है। तो हम उसको तमाम तारीफें ले, अल्लाह का शुक्र ये माने मत ले, वरना अल्लाह का शुक्र माने में लेंगे तो फिर सिर्फ अच्छाई पे बोलना पड़ेगा। अगर कोई खैर हमको नज़र ना आया तो हम उस पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोलेंगे। जैसा कि कोई पैदा हो गया किसी के घर में, बच्चा पैदा हुआ तो क्या बोलते हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे औलाद अता की। लेकिन अगर किसी घर में कोई मर गया और आपने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह तो आप गए, क्यों कि माना क्या उसमें लिया जा रहा है, तमाम शुक्र है ना, शुक्र। तो अरे यार ये मौत पे तुम बोल, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ है। तो कोई पैदा हो भी तो तारीफ अल्लाह की, कोई बीमार हो भी तो तारीफ अल्लाह की, कोई मर जाए भी तो तारीफ अल्लाह की, दुनिया में खैर भी आए तारीफ अल्लाह की, शर भी हमारे ऊपर आए जो कि आजमाइश है तारीफ अल्लाह की, तारीफ अल्लाह की। याद रखिए चाहे हालात से हम जो भी गुजर रहे हो, तो